Niedziela, 26 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Blisko 650 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby, podał resort zdrowia. Rząd stawia na zrównoważony rozwój większych i mniejszych miast, mówił o tym premier, promując Polski Ład. W Warszawie ruszają obchody związane z rocznicą powołania Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatniej doby zarejestrowano 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To o 20% więcej niż przed tygodniem. Zmarła jedna osoba z COVID-19. Wykonano ponad 29 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Barbara Góra. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba osób wymagających leczenia szpitalnego, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W polskich szpitalach w tej chwili przebywa 1343 chorych zakażonych koronawirusem. W ciągu doby przybyło kolejnych 31, także podłączonych do respiratora. Na dzień dzisiejszy jest 148 pacjentów. Wiceminister poinformował, że w ciągu pierwszych dwóch dni rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 trzecią dawką zapisało się 110 tysięcy osób. Ta trzecia dawka, która jest przeznaczona dla osób powyżej 50 roku życia, dla personelu medycznego, jest dobrym rozwiązaniem, aby przypomnieć tą odporność, którą uzyskaliśmy po dwóch dawkach. Według najnowszych danych w Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 19 milionów 374 tysiące osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że antysolidarnościowa polityka Platformy Obywatelskiej doprowadziła do zapaści małych miast. Szef rządu spotkał się z mieszkańcami Przecławia, w którym promował program Polski Ład. Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd, w przeciwieństwie do poprzedników z PO i PSL, stawia na zrównoważony rozwój. Nasi poprzednicy kierowali rozwój w stronę wielkich metropolii, ale nie rozlewał się ten rozwój na resztę kraju. Zapominali o wszystkich mniejszych miejscowościach w Polsce. I my im to przypominamy, czym jest rzeczywista polityka społeczna i polityka gospodarcza dla małych, średnich miast. Premier Morawiecki promuje dzisiaj Polski Ład na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Dzisiaj święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Centralne obchody z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbywają się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na miejscu jest Aneta Pawłowska-Krać. Witaj, Aneto. Dzień dobry. Jak przebiega ta uroczysta zbiórka? Podczas tegorocznego czwartego święta Wojsk Obrony Terytorialnej szef resortu obrony wręcza 6 wojskowych sztandarów dla 5 brygad oraz 1 dla Centrum Szkolenia WOT. Ta uroczystość właśnie trwa. Jakie znaczenie ma dla jednostki sztandar, wyjaśnia rzecznik WOT-u pułkownik Marek Pietrzak. Sztandar jest takim elementem, który jest najważniejszy dla jednostki wojskowej. Sztandar to jest nie tylko płat tkaniny, ale wyjątkowy element naszej takiej wojskowej architektury, który łączy w sobie honor, męstwo, odwołanie do tradycji. Procedura nadawania sztandaru trwa kilka miesięcy. Odbywa się z udziałem resortu, kancelarii prezydenta, a także heraldyków. A Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy rodzaj polskich sił zbrojnych obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Formacja powstała w 2017 roku. Liczy obecnie ponad 30 tysięcy żołnierzy. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Dzisiaj ostatni dzień targów wydawców katolickich. W czterodniowym wydarzeniu, które odbywa się w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie, bierze udział około 100 wydawców z całego kraju. Ich oferta obejmuje m.in. biografie, wspomnienia, różnego typu analizy naukowe, a także książki o sztuce i książeczki dla dzieci. Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu wzięło udział kilka tysięcy odwiedzających. Rzecznik targów Paweł Waszczyk powiedział, że odbyło się na przykład wiele spotkań z autorami. Chociażby spotkania z laureatami Nagrody Feniks, czy wyróżnień, czy nagród. Bogata plejada autorów książek dedykowanych duchowości, książek dedykowanych współczesnemu postrzeganiu w ogóle pojęcia, co to znaczy być chrześcijaninem. Z Tomaszem Terlikowskim, z Pawłem Lisieckim, z autorami wydawnictwa Biały Kruk. Centralnym wydarzeniem targów była sobotnia gala, w czasie której wręczono nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Nagrodzono m.in. Agencję Muzyczną Polskiego Radia i Archiwum Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Otylia Jędrzejczak, jedyna w historii polska mistrzyni olimpijska w pływaniu, została dziś wybrana zdecydowaną większością głosów prezesem Krajowego Związku. Kontrkandydata Jacka Śmigielskiego w głosowaniu podczas wolnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego pokonała w stosunku 77-25. Gratulacje. pierwszym dzisiejszym meczu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Bruk Bet do przerwy remisował w Niecieczy z Górnikiem Zabrze 0-0. Przed kilkoma minutami Śląsk we Wrocławiu rozpoczął spotkanie z Wisłą Płock o 17.30. Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Wisły Kraków z Pogonią Szczecin. Hubert Hurkacz o 15.30. Tymczasem rozpoczyna finał tenisowego turnieju ATP w Mecu. Jego przeciwnikiem będzie Hiszpan Pablo Carreño Busta. Dziś duże emocje żużlowe, rewanżowe spotkania w finale i w pojedynku o trzecie miejsce w PGE Ekstralidze. O złoty medal powalczą we Wrocławiu od 19.15 Betard Sparta z Motorem Lublin, o brąz od 16.30 Moje Bermudy Stal Gorzów z Fogą Unią Leszną. Kończymy boksem i przypomnieniem, że tej nocy w Londynie na stadionie Tottenhamu doszło do sporej niespodzianki w walce o trzy pasy mistrzowskie w kategorii ciężkiej. Pretendent Ukrainiec Oleksandr Usyk w kapitalnym stylu wypunktował dotychczasowego mistrza federacji WBA, WBO i IBF Brytyjczyka Antonego Joshua i po 12 rundach został jednogłośnie ogłoszony nowym czempionem. Więcej o sporcie, także o tej walce od 17 w trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko chwilami będzie się dzisiaj chmurzyć i gdzieniegdzie przelotnie popada. Pogodnie również w nocy. Nad ranem mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nad morzem wiecznie. Teraz od 15 do 24 stopni. A w nocy od 5 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 13-14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! To, co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana, nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną, nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Westchnąłem, że po co właściwie, kogo to interesuje, to jakaś enigmatyczna opowieść. No było kiedyś coś takiego, była muzyka, orkiestry. Uważam, że trzeba, że należy. Łatwo jest zapomnieć, ale przypomnieć czasami w programie trzecim Polskiego Radia to po prostu przyjemność. Tym bardziej, że chodzi o Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Siedziałem kiedyś, a wpadłem tylko na chwilę, zrobiło się z tego parę godzin I Dyduś Matuszkiewicz opowiadał, jak to wraz z kolegami z melomanów słuchali zachodnich, czyli wówczas wrażych, różnych stacji, i każdy starał się spisać nuty jednego z instrumentów. Co do aranżacji, mieli własną wyobraźnię, niczego im nie brakowało. Natomiast problem polegał na czymś innym, że niektórych instrumentów, powiedzmy sobie, że te instrumenty nie za bardzo były ograne na terenie Polski, że trzeba było coś zastąpić jakimś innym instrumentem albo dodać harmonię. No nie w przypadku akurat zespołu melomanii, ale w przypadku orkiestr były takie węzełki do rozwikłania. Jerzy Duduś Matuszkiewicz dla polskiej muzyki jest kimś według mnie niezwykle ważnym. I według mnie nie wolno zapominać, a obowiązkiem Polskiego Radia jest przypominać, skoro inni nie chcą pamiętać albo z uporem zapominają. W Krakowie w 1952 roku zrealizowano to nagranie. Czysty stalinizm, a jednak jakimś cudem udało się. Te taśmy zresztą były w strasznym stanie. To jest cud, że udało się je odratować, i przepraszam z góry za różne szumy, nie tylko dźwiękowe, ale warto. To jest troszkę taka muzyka nie tylko z ubiegłego wieku, ale z innego świata. Ma dla mnie ogromną wartość, nie tylko sentymentalną. Zespół Melomanii, jeden ze standardów jazzowych, z nasłuchu wzięty. Lullaby of Birdland. Thank you. Duś Matuszkiewicz, melomani, 1952 rok, jakiś stalinizm do tego. To jak wojny punickie albo bitwa pod Salaminą. No, o czym ja mówię? Powróćmy do teraźniejszości. Pierwsza z trzech kolejnych piosenek Caro Emerald. One Day. Sydney Thompson from the Mail. And even to tell your fans. Często w nagraniach Caro Emerald takie drobiażdżki się pojawiają albo na początku, albo na końcu. To taka rzemieślnicza przypadłość. Albo ktoś umie i wie i chce, albo nie. Wespół w zespół trzech nut programu trzeciego to Katarzyna Fierst-Wojtkowska i Michał Margański, a przed nami lekkie szaleństwo. Ciekawe, czy przypomną państwo sobie dwóch braci Montefiori, Federica i Francesca. Another B. Mnie. zmieniły narrację. Angel i Jose James. Just wanna tell you, feeling so fine. Just wanna taste you, sure you don't mind. Feel so good, baby, getting right right now. Come do it again, getting down, see. Trochę zaanektowała czas, może pominęła. Zanurzona w erze big bandów, powraca współcześnie do ery swingu. Raz mniej, raz bardziej. To Caro Emerald. I belong to you. Night when skies are black, full of despair. to tell the moon that two of us are there. The afterglow that's down below is when I see you smile. And in your eyes, true love assigns. Forever is a word that cries that I belong to you. That endless nights are far away and gone, and you could never love another. Promises we keep. The sun comes up, there is no heat, 'cause what we're feeling is revealing all we dared. So let it burn, it takes its turn, one we never would allow. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Właśnie. Wiem, rozumiem, dlaczego niektórzy nie rozumieją, skąd mamy tego kota na punkcie Osieckiej. Trudno, jest takie kalectwo moralne, bym powiedział. A my z uporem, bo chcemy, bo czujemy taką potrzebę. Jak ktoś nie rozumie, no to trudno, bida z nędzą. Pozostajemy przy Osieckiej. Moja zakładka kolejna, muzyczna, ale nie tylko. Zacznę od ramotki, od tak zwanych stosunków międzyludzkich, podkreślam słowo stosunków. Chociaż cenzorzy moralności zawsze się znajdą, a w czasach, kiedy powstała ta piosenka, istniało takie kuriozum jak moralność socjalistyczna. Nikt nie wiedział, o co chodzi, ale z drugiej strony niezłe fortuny na tym po latach wyrosły. To będzie rzeczywiście ramotka, głównie interpretacyjna, bo co do treści, to państwo mogą sobie ewentualnie coś dowiedzieć. Interpretacja aktorów, na tym to polegało. No ale ramotka to jest, przyznaję. Benigna Sojecka, Gustaw Ludkiewicz, Było nam wstyd. Gdy pierwsze zawince wybiegły spod dół, kochałaś mnie czule, nieśmiało, bez tchu. Gdy pierwsze zawilce wybiegły spod mchu, kochałeś mnie czule, nieśmiało, bez tchu. I wietrzyk od rana całował tą, i niebo świeciło, jak oczu twych ton. I ciepły z cieplejszym pieściło się słowo, zawile i kolorowo. Było ci wstyd. Że widzi nas świt. cyk, cyk. Nie pierwsze konkole wyjrzały ze zbóż, nie jeden twój sekret poznałem był już. Nim pierwsze konkole wyjrzały ze zbóż, nie jeden mój sekret poznałeś, no cóż. I były ogrody, i ścieżki wśród łąk, i szepty rozmowy, i dotyk tych rąk, i czułe z tej czuży pieściło się słowo gorąco i kolorowo. Było ci wstyd, że widzi nas świt, że widzi nas świt. Nic o tym nie pomógł, cyt, cyt, cyt, cyt. Nic o tym nie pomógł, cyt, cyt. Agnieszka Osiecka, poetka, podkreślam, bo niektórzy tępi tego nie rozumieją, z Zawilca wysnuła zawiłą, ale właśnie bardzo prostą historię. Dane jej to było, obdarzyła nas i do tego powracam i powracać będę. Zresztą to były takie czasy, kiedy wszyscy, to znaczy Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka, mniej czy częściej spotykali się z tak zwaną cenzurą. Cenzor, to niejednokrotnie byli dość inteligentni faceci, ale były też straszliwe młotki. Kiedyś dotyczyło to kabaretu Ojca w Dudku, Stasiek tym przyniósł pewien tekst i było tam pewne sformułowanie. Tekst został zresztą tak pocięty przez cenzurę, że ostatecznie nie pojawił się w kabarecie Dudek. Chodziło mianowicie tej miernocie o określenie bałwany. Bałwany morskie. Dotyczyło to takiego rozchuśtanego oceanu. No i Stasiek usłyszał. Już my tam wiemy tym, jakich bałwanów wy macie na myśli. Doszukiwali się czasami czegoś, czego nie było. No, a że bałwanów bałwana, no to zupełnie inna sprawa. A teraz Weronika Kowalska za radą Agnieszki Osieckiej posiedzi sobie w mławie. Siedzę w mławie. Siedzę w mławie, przy czarnej kawie i dobrze się bawię, a jakże. Siedzę w łomży, deszcz mnie tu omżył i w smutku pogrążył, bo wszakże dziura robi się w niebie, łzami wpada do kawy. Zabierz mnie, zabierz do siebie, zabierz mnie z mławy. W sercu robi się pusto, deszcz mnie uśpić nie zdążył. Zabierz mnie, zabierz już jutro, zabierz mnie z mławy. Siedzę w ełku, przy małym szkiełku, niedużym piekiełku, a jakże. Siedzę w krójcu, wśród siedmiu zbójców i mówię im, wujciu, wszakże. Dziura robi się w niebie. Dno już widać w mym szkiełku. Zabierz mnie, zabierz do siebie. Zabierz mnie z ełku. Dziura robi się w niebie. Sen nie wleczy się mój czas. Weź mnie do siebie. Zabierz mnie z gru. Przy lekkiej bryzie sumienie mnie gryzie. A jakże? Siedzę w Rio, jak tu piją, gdy tańczą, to żyją. Zawsze która robi się w niebie. Żal się w duszy rozżalił. Zabierz mnie, zabierz do siebie. Z gorzkiej i dalej. Dziura robi się w niebie. Dzwony w sercu mym biją. Weź mnie do siebie. Zabierz mnie z Rio. I dobrze się bawię. Mam nadzieję, że Państwo bawili się dobrze. Wszystko polega na interpretacji i o rozegraniu tych gierek słownych wspaniałej, niepowtarzalnej. No, można tych przymiotników jeszcze tutaj dodać, ale wystarczy Agnieszce Osieckiej. Program trzeci. Lekka konfuzja teraz w trzech nutach nastąpi. Ani Agnieszka Osiecka, ani Trójka nie namawiamy. No ale ta interpretacja do muzyki Andrzeja Kurlewicza warta jest wysłuchania. Krystyna Sienkiewicz i Kokaina. Opowiem mamie, co się tobie w nocy śni. Koty garbią się na dachach, słychać jak azalie rosną. Żuk przed śmiercią nogą ma. Bóg mu walca gra do snu. Matka z córką piją gin, biją dzwony din, din, din. Świt, świt, świt się zaczyna. Kokaina, kokaina. Cyt, cyt, cyt u komina, kokaina, kokaina. Śpi, śpi, śpi, kochanie. Opowiem mamie, co się tobie w nocy śni. Sowa pisze na kolanie wierszyk pełen melancholii. Parkiem idą smutne panie. Serce boli, dręczy splin. pani z panią piją gin. Piją dzwoni din, din, din. Ćwit, ćwit, ćwit jak u Bergmana. Kokaina kot się skrada. Cyt, cyt, cyt ukochana. Jaka pani dzisiaj blada. Dykcja, rozłożone akcenty, muzyka Kurlewicza i Krystyna Sienkiewicz. Polszczyzna była dla Agnieszki Osieckiej inspiracją. Dziś, kiedy z przykrością to zauważam, zanika polska mowa wiązana, smutno mi. Nie wiem, co powiedziałaby na to Agnieszka Osiecka i mogę się jedynie domyślać, a dopowiadać nie będę. Natomiast stawała czasami wobec słów wiązanych, które zawiązała samotnie, przed pewnymi dylematami. Ja do tej piosenki przy innej okazji wrócę, ale proszę sobie wyobrazić, to będzie wątek cenzorski, że w przypadku piosenki Sztuczny Miód, która w kabarecie Jana Pietrzaka odniosła ogromny sukces, kiedy przyszło do wykonania przez Barbarę Kraftówną, wspaniałe, podając swoją interpretację, w Opolu. I tu mam pewien problem, ponieważ Barbara Kraftówna pokazała, zademonstrowała mi, jak to wyglądało. Mianowicie, ja nie mogę tego państwu przekazać w żaden sposób, bo tego opisać się nie da. Ta genialna aktorka odegrała i tych, którzy ją złapali pod łokcie, Barbara Kraftówna jest drobnej postury panią, podnieśli do góry i wynieśli daleko. W kulisę, żeby nie mogła wyjść i nie mogła wykonać piosenki pod tytułem Sztuczny Miód. No i nie wykonała. No to jest właśnie takie zetknięcie się cenzora i jakiejś miernoty, która szkodzi dla przyjemności. Państwo to oczywiście znają. Do niczego się nie nadaje, ale zrobić komuś świństwo, podłożyć komuś tak zwaną świnię z największą przyjemnością. Młynarski, Kofta. Agnieszka Osiecka, chociaż mówiła, że nie tak często, ale zetknęła się i z lubością opisywała i wskazała tego typu osobników. Niestety występowali, występują i będą występować, bo tak dla przyjemności, tak bezwiednie coś rozwalić. Może to wszystko z nudów? No ja już sam nie wiem. Judyta Nowak, to wszystko z nudów. Jeszcze mają w ustach smak pierwszego papierosa. Jeszcze biegną, jakby biegli na wagary. Ale co już nie jest tak, widać to po oczach. To banda rudej Barbary. Z nudu, wysoki sądzie, to wszystko z nudu. Kto raz nad pustą szklanką siądzie, wysoki sądzie. Nie ma cudu, to wszystko z nudu. Sądzie, to wszystko z nudu. Czy sąd nad Wisłą kiedyś błądził? Wysoki sądzie, jazda, spróbuj. Ruda Baśka była zła, nie miała cierpliwości, nie lubiła pod pedetem się obijać. Nie słuchała dobrych rad, panie, z czym do gości ta mała była. wysoki sądzie. To wszystko mogą. Kto raz nad pustą szklanką siądzie, wysoki sądzie. Sąd nad Wisłą kiedyś błądził, wysoki sądzie, jazda, spróbuj. Nie najgorszy wyrok padł, bo mogłoby być gorzej. Ruda Baśka, kiedy wyjdzie, będzie siwa. Nie, nie będzie. Baśka, dobry Boże, bo sama siebie zabiła. To wszystko z nudu. Wysoki sądzie, jazda, spróbuj! Mamy kota na punkcie Osieckiej. I to wszystko z nudów. Pozostaje jeszcze tu w sprawie tych nudów i tego kota. I na pewno zacne grono słuchaczy. No właśnie, mam go na pożegnanie w trzech nutach programu trzeciego. Po raz ostatni w dniu dzisiejszym Caro Emerald, do której na pewno powrócę. Completely. Kłania się Roman Dziewoński.